sabó per quedar ben net, de cap fins als peus, perquè marxi la pudor i per fer molta olor per tot arreu. Agafem el xampú i el posem al cap i freguem ben fort per treure la pols, per treure la pols, i freguem ben fort fins que quedi estirat. Mentrestant canto el roc del sabó, agafem el sabó i el passo pel cos i freguem ben fort per treure la suor, per treure la suor, per treure la pols per tot arreu on s'ha picat. I ara em rento el cul, que fa molta pudor, i ara em rento la panxa pintada amb retolador, i ara em rento els peus, que em fan molta calor, mentrestant que tu el roc de sabó. I ara em rento la cara, que torna a estar pintada, i ara em rento les cuixes com si fossin maduixes, i ara em rento les cames perquè en tinc moltes ganes, mentrestant que tu el roc del sabó. Que marxi la pudor, em rento i canto aquest roc del sabó. Tornem a cantar el roc del sabó per quedar ben nets, de cap fins als peus, perquè marxi la pudor i per fer molta olor per tot arreu. I ara em rento el cul, que fa molta pudor, i ara em rento la panxa pintada amb retolador, i ara em rento els peus, molta calor, mentrestant canto el roc del sabó. I ara em rento la cara, que torna a estar pintada, i ara em rento les cuixes com si fossin maduixes, i ara em rento les cames perquè en tinc moltes ganes, mentrestant canto el roc del sabó. Mentrestant canto el roc del sabó. Mentrestant canto el roc del sabó. Aquest és un tema que domino a la perfecció. Sembla en Groucho!